Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Néha a pokorban ég a kezem, nekem ő nyújtja a támaszt. Millió kérdéstől fáj a fejem, ő mindig tudja a választ. És ha egy fekete felhő betakarja a fák lombjait, lassan a gyerek felnő, a hátán viseli gondjait. Sokáig cipeltem én is a vállamon felesleges neki bőrünöket. Ott volt, hogy levegyem minden, mi fáj, és felsegített, hogy újra tapon legyek. Tudta, hogy káros az életvitel, amit élek, de nem rúgott ő is belém. Akkor jöttem rá, hogy sokatok közül csak egy ember átmenni műszintén. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Néha a rózsák között fekszem, szóra töv is a bőrömön át. Megtalál a veszve minden percem, ő akkor is ott volt, ha senki se baj. Olyan voltam, mint egy eldobott rony, kibe kísértek százan a bánatukat. Ő volt, ki tudta, hogy minden feszárad, ha holnapra reggel, majd kisült a nap. Keményen bent velem mindenki, akit egyszer a bizalmamba engedtem. Mindenem adattam barátaim, az első hibám, nem mennem kellettem. Ő volt, ki azt mondta, soha ne félj, amíg látsz engem, tudom, hogy hazatalálsz. Minden, mit adtam, nem bánom, mert tudom, hogy mellettem áll ez a régi barát. Segít, ha kell, ha elesel, neki már rég nem számít, hogy mit is teszel, mi kivé leszel, megvéd, ha az ördög csábít. Segít, ha kell, ha elesel, neki már rég nem számít, hogy mit is teszel, mi kivé leszel, megvéd, ha az ördög csábít. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ne törjünk össze ilyen szemtelenül.